zamykaj oczy, nie zamykaj oczu. Koczuj na smoki, smoki te poczuj. Wyzwalam cię z podformalnej protekcji. Po godzinie lekcji, selekcji następuje lekcja percepcji. Neurofotony, receptory plotą się niczym relacja tętych sekcji. Zatem neurofotoreceptory, protyka dotyka rakiem bytu sztuką detekcji.